إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس التوحيد شي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملني سونو بندي بي ويسو ورم تيرو بي ميغي دون ليرال ليغا خامتيني موم موي الامر الكوني والامر الشرعي. غيسون ناني الامر الكوني موي wax ji nga xamni digle ji nga xamni moy digle aduna wala kaunan moy digal gi nga xamni sunu borom jalla wa ala def koy digal midni fi lu melni ki asaman ci ak souf ci yu demé non montagne ak ngelawle ak tawbe ak yu demé non da mu nek lo xamni sunu borom jëluko mu nek taklif ñeel ñaar ñi nga xamanteni ni ñoom ñoy nit ak jinne ko defé mune wa amma al amru ash-shar'i fa huwa wahyuhu al munazzal الذي يأمر به عباده يأمرهم بعبادته يأمرهم بالصلاة يأمرهم بالزكاة يأمرهم ببر الوالدين هذا أمره الشرعي يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي سنة النبي وفي السنة النبوية هذا من امر الله مني بو فكنتني ديغلي كيغا خامي نك موي ديغلي الشريعه موي وحيوم بيغا خامي موم لا واتي غا خامي تيلي ديغالي اي جامم دي لين ديغال ني جامو مولين دي ديغال جولي نغوب دي لين ديغال اسك di len digal ak mbax ak ñeek jëm ci seeni wayjur mune lolu moy diglek sharia mune day dugg ci bir mbolem li nga xamni moy digle yi ak tere yi li nga xamni rot na ci alquran waye kazalika rot na ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam mune ndax lolu ci digle borom bi tabarak wa taala la bok kon nga gis li nga xamanteni moy am al amru shar'i moy fa taklif bi nek li ñuy tuddé taklif manam toggu jëf bi nga xamné sunu borom jalla wa ala daf ko toggu jëf nit ak jinné mago toggu jëf gogu mi ngi nek ci al amru shar'i amma al amru al kawni mum fofu toggu jef gi nek fa wa toggu jef gi nek fa manam sunu borom wax kumuy wax ak ay jamum ci def len ni def len ni def len ni suuf defal li asaman defal li ngelaw li defal li yu demé non gis nga fofu toggu jef go xamanteni ni ma ngay jëm ci nit ak gi nek fa waye toggu jef ga ma nga nek ci al amru ash-shar'i ngok nga xamni sunu borom ci la dexeñ la nga xamni mom la yonalal ay jaamam ñu war ka def ak ya nga xamni mom la len téré ñu war ko bayyi kon gis nga ñaar yoy yep ala lahul khalq wal amr kan la ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala mune idha kana lahul khalq wal amr famaza baqiya li ghayrihi subhanahu wa ta'ala mune su fekenteene al khalq moy creation ak mbind yalla la ñeel li nga xam nit moy digle moy kaunan moy shar'an lepp yalla la ñeel mune kon keneen ku dul yalla lan moko dese su fekke li yep yalla la ñeel keneen ku dul yalla lu mu am lu mu dese famaza baqiya li ghayrihi idha kana lahu al khalq wal amr famaza baqiya li ghayrihi creation bi mom moko mom digle ji mom moko mom kon keneen ku dul mom lo am moy borom asaman ak suuf di ci borom jant bi di borom wer bi borom ngelaw li bind minde fi waaw keneen ku dul yalla yow lo am jant bi lu mu am jant bi ñuy jaamu ndax amna dara wer wi ñuy jaamu ndax amna dara garab yi ndax amna ñu dara deeg yi geej yi ndax amna ñu dara amu ñu dara mune wali hada yaqul lolu mo taxone mu daan wax ibn umar abdullah ibn umar radiyallahu anhuma lama qaraa hadhihi al-aya bi mu jange aya bi qala mune man lahu shay falyatruk bu jangan aya bi inna rabbakum allah wa in yalla moy sen borom moy ki len bind gis nga ko nangam nangam ba aya ba jeex neena bu jangan aya bi da nan ko am dara nang ko reclamer kawnu bi univers bi ku fi am dara nang ko reclamer ku fi am ay jaam yu la wara jaam reclamer ne diw ak diw ci samay jaam lañu bok ma len bind ma sama ndigal moy daw ci ñom ma len di defal xew ma len defal li ma len wutalu jant ma len wutalu wer ma len di waccel taw ku am dara reclamer ko Allahul musta'an man lahu shay falyatlubhu khol al fiqh sahaba ridwanullahi alayhi sen fiqh dafa machon ci dina machin wu yeme mune ko am dara nang ko reclamer sa yu jangan ay bi rek mako mune ko am dara nang ko reclamer li nga mom am nga ci droit wala det li nga mom am nga droit reclamer ko bo ñaqé ba werdé ci togo sa salaire am nga droit reclamer ko rek ci togo ma sama salaire jox len mako wala det deug yalla gis nga donc ku ne li nga mom am nga sañ sañ ne ah nangam kat mako mom mako waaw bindé fi ñoom jaami ñoom ku len mom borom asaman ak suuf motax gis nga limu mom lepp da ko reclamer mom jaami mom asaman si mom suuf si jant bi garab yi motax mu ne bu len len jaamu ndax ñooñu ay momel lañ des leena mom ay mbindef lañ des leena bind kon bu ngeen di jaamu len ki nga xamanteni ni moy ki bind mbir yoyé mango jaamu len ki bind mbindef yoyé ndax ñoom amuñu dara xolal masalan da ngay jël doomu adam li muy yaakar ne amna yépp waaw motax da ngay olof da nan olof da ngay dégg muy am nu muy waxe nan yalla mayewul day ablé mango da ngay gis ndéssan da nga fi am alal ju ne gañ yalla nak bu sa alal joju dox sa digënté jaamu yalla waaw nga am fi alal ju ne gañ bis ñu ne déna waaw légui bo dé alal joju ndax dañ koy bolé ak yow ñu ko fi bayyi do jiw balé dara dal manam waaw dangay nek ko xamanteni ni dangay nek ci incapacité ou utiliser sa alal dieu bu diké dangay nek dans l'incapacité d'utiliser ta fortune te pourtant c'est toi qui l'a gagné ardemment alal ji ya ko ñafé ya rayanté ba am alal ji mais bu dé diké dal nissan lal ba sax avant ngay dé dañ lay waté ci lal bi outal la lal hôpital lal bi nga tudon ah nga xamné lal bobu nga dan teud mu noy lol neex lol téré la julli fajar waaw nga dëkk ci bidenti rek gis nga ko mu téré la julli fajar as-salatu khayrun minan nawmi fekk ya nga wëlbati ko ci lal bi nekk ci suufu mbaaji ak suufu dara bi lal bobé fébar bi amna fu muy tollu dañ lay wacce ci lal bi wutal la un lit d'hôpital waaw wala ñu teud la ci suuf ma ngok de waaw gis nga hakka yere ya bes bo de dañuy dem dañuy delu wat ba marché ba jëndal la fep tisi jëndal la fep tisi ñukoy woyé percale ma ngok ken du jël ci gané lay dé wala ci jésner yek wala ci palman yek borodé yek yoyé dédét dédét mais lo rek amon na lu reuy luñ ci warona jàngé jésner yek gané lay nga don rayanté ha fi nga koy bayyi fi ñene ñoo ñew sédo ko ñu né mirage nañ ko waaw ñene mirage nañ ko ñene ñoo ñew sédo ko gis nga lolu ango mais du ko yobale de percal lañ lay woutali motax di wajal sa bop baxna lolu de di yar sa bop ci yenn yi ak am solo di fatali sa bop ci yenn yi ak am solo mais nak ñun dundin mi daf ñoo jël ba nga xamanteni ni mais nak dundin bobu jël bimu ñu jël aussi ak jekku bimu ñekku d'une part ci ñun la parce que ñun ñoy top ben système bo xamanteni ni top à l'aveuglette lañ koy top niñ warona topé yalla lañuy topé système tisi bu bes bu genn bes ñu dem jëndé auto bu bes da ngay dégg sa gaay naat eh auto bu bes bo gis rek ñu publicité ko rek bo genné ci benn bi gis ko muy daw c'est à lol té alcorane gi ni ñaata ayé ngay jang ci alcorane so genné ci benn bi do ko seen mais té lolou mo warona alquran bo jangi ci téré bi rek bo génné dajé julit né ko jakk rek gis ayé bi ci mom wala rombo ay julit war nga mëna gis ayé ci ñom gis nga wa aqimus salata wa atuz zakah ay bo génné bala nga dajé mom wala nga gis ayé bi ci nit ñi hay la hay la ngay dem ci jakkay vide c'est lolu fa'lam annahu la ilaha illa Allah apatallaw ay bobu bala nga ko gis fa'lam annahu la ilaha illa Allah taluñu ko sax day deg taluñu ko ñangatal yenen fa'lam moy xamal nga ay bi kon da diglé jang jangal lan ngay jang deug deug la ilaha illa Allah lol nga wara jang ana béré biñ koy jangé fa lañuy jangalé la ilaha illa Allah fi bu jëk ba nga daan dégg mag ñi daan wax naan al madaris qabla al masajid gis nga al madaris qabla al masajid daara yi jàngale wu kaay laata jàkka yi gis nga ko ma ngi wax amma al an an nas jaalu al masakin قبل المساجد بل وقبل المدارس اما لغي نك موم نيت ني موم مساكين لاني يتهو مانام دكواي دكواي لاتا جاكاي واي صاح لاتا جانغو كاي كو غيس ميغي غات غاتي واي داماي ووت تيري في باسكو جامونو جي لغي اي داماي ووت كير في باسكو جامونو جي لغي نانغام نانغام طيب ثم بعد ذلك ماذا مانام نيت ني داوي سي ليغا خامتيني ني pour sunu corps physique la suñ doon daw sax le 1/10 pour sunu spiritualité mu baax, mais duñ ko def. Dañuy fatte sunu spiritualité di daw rek ngir aduna. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Di daw rek ngat ngat ci aduna, ngat ngat gu metti do total dina. Da ngay jekki jekki len na reul sa kaw. Ndax lan top go top aduna ba fatte la nga xamanteni deug deug mo taxone ñu bind la. Lan mo taxone ñu bind la? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waaw, fofu de nga fa lenn ci mbiri aduna dedet binduma nit ak genné lulul ñu jaamuma. Li moy li tax yalla bind la, ya ngi deg ma ngok. Amma li jum ci walu wërsek, nahnu narzuqu kum wa iyyahum, ñun ñoo leen di wërsegal ak seen jabot. Yalla mo leen ko garantir. Legi la yalla ne ma leen ko garantir, mom lañ top nak. Utal ko programme, utal ko system, utal ko lañu yalla sant mom ñu sagane ko bayiko. Utaluñ ko programme, utaluñ ko bëreb buñ ko wara mëna jàngé ba xam ko, utaluñ ko bëreb buñ koy def. Motax gis ngeen sunu société bi lu nekk ngi fi. Kenan mom yonent la, kenan mom moy yonent, yonent be kenan. Mais nan ngeen mëna imaginer Allah salawatu ala afia. Ha, mais xol leen phénomène yi fi am rek, xol leen li fi am ci société bi. Ño xamné nañ dañuy jaamu yalla mais dañuy pakkani di sabaru, di wangu juuto bi ken xam né nañ lolu jaamu yalla. Mais vous imaginez kay genn fe nan mom mo xawma moy yonent xawma lan yonent bo xamanteni ni yow France ngay lak, mais xana kon yow France dañ la warona yoni. Mais vous, parce que c'est le désordre en matière de spiritualité, c'est le désordre. Ken yité wuko légui nak vide bobu nak. Mais il faut Iblis ñeu placer ci ay pion. Effectivement, il faut Iblis ñeu placer ci ay pion. Liñ waroona jital lañ jitalul. Liñ waroona jox solo joxuñu ko solo. Ma gokk kon gis nga neewna nga jangub ayat al-Qur'an genn dox ci bir julliñi dajje ak ayat fa alam annahu la ilaha illallah. Tay gennal la julliñi lan moy maana la ilaha illallah? Bo defon lank say tempan dina fakh lu ne ding ko deg. Gennal laaj ponki l'islam la wax. Gennal laaj faratay julli, gennal laaj ponki njap, lu ne ding ko deg. Mais tay bo len laajon ban jour mo dougal bit bi marché bi passé, ban jour bi ñaata lañ koy fay, jour bi ñaata auto la am, jour bi fu mu jaar, fu mu ji nangam, turu papam, lepp meun nañ ko gennal tegal lako ci table yom lex te xalé yu ndaw la koy gennal. Setal lolou legui ñun ñu ñew bayyi fi systemu yalla, top system bi, top fonctionnalité yi, top doxalin bi. Lolou moy sunu jafé gis nga ko. Wallahu almustaan. Bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tayseer, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.